سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے لے کر آیت نمبر 69 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ پچھلی آیات میں اور پچھلے درس میں ہم نے قرآن کریم سے یہ ہدایات حاصل کی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخلص بندے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے عبادت گزار ہوں گے، جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح اور سچا ہوگا، وہ شیطان کے فریبوں سے اور اس کے حملوں سے، اس کے جالوں سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ آیت نمبر 65 جو پچھلے درس کی آخری آیت تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب مہلت دی تو یہ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندوں پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا، اور آپ کا رب حفاظت کرنے کے اعتبار سے، رکھوالی کے اعتبار سے کافی ہے، جس کی رکھوالی جس کی حفاظت اللہ رب العالمین فرمائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا، انعامات اور نعمتوں کا بیان ایسا لذیذ ہوتا ہے کہ جب بندہ انعامات کو سنتا ہے اور انعامات کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، تو انعام دینے والے سے محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، کوئی نعمت اس کی وجہ سے ملتی ہے، تو اس کے ساتھ طبعی طور پر اللہ نے انسان کی طبیعت سلیمہ میں یہ مادہ رکھا ہے، اس کا مشکور ہوتا ہے اور اس کا قدردان ہوتا ہے۔ ماں باپ بچے پر سب سے زیادہ انسانوں میں احسان کرنے والے، اور اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، وہ بچے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، تربیت کرتے ہیں، اس کا نتیجہ دیکھیے کہ بچے کے دل میں ماں باپ کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر انسان وہ بچہ اپنے ماں باپ سے اتنا پیار کر سکتا ہے جس کی عقل کامل نہیں، تو وہ اللہ، وہ رب جس نے، جس کی سب سے امتیازی اور سب سے پہلی صفت ہمارے لیے صفت ربوبیت ہے، اسی نے ماں باپ کے دل میں پیار ڈالا، اس نے ہی ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہمارے اوپر شفقت اور مہربانی کا، اور پھر اس سے بڑھ کر ماں باپ کے احسانات اور نعمتیں وہ بھی وسیلہ بنتے ہیں، لیتے تو وہ بھی اللہ ہی سے، وہ بھی اللہ ہی ان پر عطا فرماتے، وہ تو اللہ کی توفیق سے آگے اپنے بچوں کو تقسیم کر۔ تو اصل میں جو منعم اور انعام دینے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی۔ اس لیے ایمان کا بڑا خاص وصف ہے جس کو قرآن نے ذکر فرمایا، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہ جو انعامات ذکر فرمائے گئے، ان نعمتوں میں بندہ جب غور کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے پیار پیدا ہو۔ مجھے اگر اللہ نے کبھی موقع عطا کیا تو میں آپ کے سامنے، ابھی موقع نہیں کیونکہ آیات میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ہم گفتگو کریں کہ ان تمام اسماء میں اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا کہ سارے کے سارے اسماء حسنہ رحمت، محبت اور پیار سے بھرے ہوئے، سب میں یہ مان۔ اور جن کو ہم صفت جلال کے طور پر پیش کرتے نا، جبار، قہار، وہ بھی پیار والی صفات، اس میں بھی پیار ہے۔ جب کسی کو کوئی دشمن پڑ جائے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو، اس کا والد اگر دشمن کو ڈانٹے اور گرفت میں لے لے، اس کو پیٹ دے اور اس بچے کی حفاظت ہو جائے، تو یہ پیار ہوتا ہے یا دشمن؟ تو اللہ رب العالمین جبار قہار ان دشمنوں کے لیے ہیں جو انسانیت کے لیے اور دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے والے، ان کی دنیا یا آخرت کو برباد کرنے والے، ان کے لیے اللہ جبار ہے، قہار ہے۔ اور اس میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے لیے حفاظت کے بعد، یہ آیات جن کو ابھی میں نے تلاوت کیا، دیکھیے اس میں کیسے انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اور بڑا ہی عجیب و غریب انداز ہے۔ ربکم، تمہارا پروردگار، پالنے والا، لفظ تو رب بہت چھوٹا سا ہے لیکن یقین جانیے اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے، ہم سوچ سوچ کے تھک جائیں گے لیکن اس صفت ربوبیت کے کرشمے ہم سوچ نہیں سکتے کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اظہار کیسی کیسی صورتوں میں ہوتے ہیں۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے، یہ بھی اس کی صفت ربوبیت کا اظہار، جس طرح ظاہری غذا انسان کے لیے ضروری ہے، اس کی روح کی غذا اللہ نے آسمان سے اتاری، وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بڑی فضیلت والا ذکر یہ قرآن مجید، ہمیں روحانی طور پر اس سے غذا حاصل ہو، اور دلوں کو چین اور سکون اور بہار اس سے حاصل ہو۔ ربکم، تمہارا وہ رب، الذی، جو یزجی، جو چلاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الفلکا، کشتیوں کو، جہازوں کو، دیکھو جی سمندروں میں اس وقت اگر آپ تصور کریں اور پورے دنیا کا پانی، کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ کشتیاں اور جہاز یہ تیر نہیں رہے، اور ان کی نقل و حرکت وہ کس مقصد کے لیے ہو رہی، اللہ تعالیٰ آگے فرما، یہ اللہ نے پانی کو تابع فرما دیا، اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی طاقت والی، اس کو اللہ نے تابع فرما دیا، اور اتنا وزن اٹھا کر بحری جہاز، وہ انسانوں کی روزی کا سامان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے کرشمے۔ فرمایا کہ تمہارا وہ رب جو چلاتا ہے تمہارے لیے الفلکا کشتیاں فی البحری سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل ہی اس کے فضل کو. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی روزی کا معاملہ آیا، رزق کا، وہاں اس کو فضل فرمایا. اگر ہم قرآن و سنت میں غور کریں اور صرف فضل کی دعاؤں کو تلاش کریں تو بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے. مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا دروازوں پر بھی یہاں دعا لکھی، مسجد میں داخلے کی دعا میں سب سے پہلی یہ دعا، اللہم انی اسألک من فضل، اے اللہ میں آپ کے فضل کا سوال کروں. یہ بڑا وسیع مفہوم ہے جس میں یہ رزق، رزق اور فضل صرف یہ نہیں کہ پیسے انسان اکٹھے کر رہا ہے، کما رہا ہے اور اس کے لیے فکر مند ہے، اس نے اپنی صحت گلا دی لیکن استعمال کا نہ اس کو نصیب ہوا نہ کوئی موقع. یہ تو لیبر، یہ تو مزدوری کرتا، لیکن جس کو اللہ انعامات کے فائدے عطا فرما دیں اس کو برکت کہتے، کہ اس نے اس رزق کی برکت حاصل کر لی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو فضل، اللہ تعالیٰ نے اس روزی کو، رزق کو فضل فرما تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اس میں اشارہ فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے روزی کے معاملات تو اللہ نے پھیلا دیے، خشکی میں بھی ہیں، سمندر میں بھی ہیں، لیکن اس کی کافی بڑی مقدار، حضرات مفسرین فرماتے ہیں اشارہ سمندر کی طرف فرمایا. اس لیے جتنا ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہوتا ہے وہ سمندروں، اور ان کی روزی وسیع ہوتی، زیادہ ہوتی. باقی اللہ نے زمین میں بھی رکھا، تجارت میں. بعض روایات میں آتا ہے اللہ نے رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت میں رکھے، 1 حصہ باقی چیزوں میں تقسیم کیا. جاب میں، ملازمت میں 1 حصہ ہے، 9 حصے تجارت میں رکھے ہیں. تاجر جو تجارت کرتا، اگر امانت داری کے ساتھ ہوگی اور دیانت کے ساتھ ہو، دو وصف، سچ اور امانت، تو اس کا روزگار بڑھتا ہی چلا جائے گا، کبھی وہ سمٹتا نہیں. لیکن جہاں کہیں نقصان ہوا، وہ کہیں اس نے یا تو خیانت کی ہے، یا سچ کا دامن چھوڑا ہے، یا اس نے امانت داری کو چھوڑا ہے، وہاں جا کر وہ مار کھا جائے. اگر وہ صحیح اور سچے طریقے سے کرے تو دنیا میں بھی اللہ اس کی روزی کو بڑھاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام، شہیدوں، صدیقوں اور صالحین کے ساتھ اٹھائیں. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، التاجر الصدوق. دیکھو تاجر کیسے ہوتے ہیں، تاجر ایسے نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار اور ذخیرہ اندوزی پر لعنت فرمائی، لعن اللہ المحتکر، اللہ اس بندے پر لعنت فرمائے جو ذخیرہ اندوزی کرتے. یاد رکھے ذخیرہ اندوزی کے بڑے درجات ہیں، تفصیلات ہیں. ذخیرہ اندوزی محض اس بات کو نہیں کہتے کہ مال لے کر سٹاک کر لیا، گودام میں رکھ لیا، ذخیرہ اندوزی. یہ اردو کا ذخیرہ اندوزی، شرعاً کسے کہتے ہیں، اس کی ایک تعریف ہے احتکار کی. جس کو اب آپ سوچیں، جس شخص کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی دعا اور بد دعا بس حرف آخر ہے، وہ جس کو ہو گئی وہ کہاں تیر سکتا، پنپ سکتا، وہ نہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتا. احتکار سے مراد یہ ہے کہ لوگ کسی چیز کے بارے میں ضرورت مند ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی پیٹرول کا بحران ہوا، لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیٹرول روکا ہوا، دبایا ہوا. ایک تو پیٹرول ہے ہی نہیں، وہ الگ بات ہے. ایک اس لیے ہے روک لیا کہ کل قیمت بڑھنے والی ہے تو پھر خوب مال سمیٹیں گے. تو مسلمانوں کو کسی بھی چیز میں، کوئی بھی ان کی ضرورت کی چیز ہو، چاہے وہ گندم ہو، چاہے اناج ہو، چاہے سبزیاں ہوں، چاہے پھل ہوں، چاہے کھاد ہو، چاہے دوائیاں ہوں، چاہے وہ پیٹرول، دوسری ضروریات نقل و حمل کی، اس کو اس لیے روک لینا کہ ان کو مجبور کر کے ان سے پیسہ کھینچنا، اس کو احتکار کیا. لیکن اگر کوئی چیز بازار میں عام ملتی ہے، جیسے کپڑا عام مل رہا ہے اور کوئی تنگی نہیں، یا کوئی اور جتنی بھی اجناس ہیں، کسی آدمی نے، اس کو پاس پیسے تھے، اس نے بطور انویسٹمنٹ کے وہ چیز خریدی، اپنے گودام میں رکھ لی، لیکن کوئی اس کے اس چیزوں کا محتاج نہیں، ترس نہیں رہا، مل رہی ہیں، پھر اس نے رکھی ہوئی، بعد میں جب کبھی اس کو پروفٹ ملتا ہے یہ بیچ دیتا ہے، اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے، یہ ممنوع نہیں ہے، اس کے بغیر تو تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی آدمی لے اور فوراً ہی آگے کچھ عرصہ اگر اس کی حفاظت کرتا ہے اس مال کی، پھر آگے بھی یہ ذخیرہ نہیں۔ تو بات یہ نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کہ رزق تجارت میں رکھا ہے 9 حصے، اس کے باقی چیزوں میں 1 حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں سمندر کے رزق کی طرح اشارہ کی، اس میں سمندروں کا جو شکار ہے، جو فشریز وغیرہ میں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہوگی، مچھلیاں پکڑنا یہ بھی رزق، اور معدنیات کی تلاش یہ بھی رزق، سمندروں کے ساتھ بہت بڑی وابستگی ہے، یہ اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے رکھ، اور قدرت کی بہت بڑی نشانی، اتنی زیادہ مخلوقات اللہ نے پانی میں چھپائی ہیں اتنی خشکی میں نہیں، اور وہ پردے میں ہیں۔ ہاں، جن لوگوں کو اللہ نے نصیب کیا ہوگا دیکھنے کا، وہ مناظر دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ انہ کان بکم رحیما، انہ اس کی شان یہ ہے، کان بکم رحیما، وہ تمہارے ساتھ بڑے رحم کا معاملہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے۔ پہلی صفت دیکھو، اس آیت میں ہمیں دو باتیں ملی، باتیں تو بہت ہیں لیکن جو ہمیں لفظوں میں ہی ملی، ایک ربکم، آیت کا آغاز ربکم سے ہوا اور اختتام رحیمن سے ہوا۔ جب اس کو ایسا رب مل جائے جو انعامات میں نہال کر دے بارش کے قطروں کی طرح شمار سے باہر، اور وہ رحم کرنے والا ہو، انسان کی فطرت سلیمہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے پیار اور محبت، جس کو ان نعمتوں کے باوجود بھی پیار حاصل نہ ہو، پھر معاف کیجئے، میرے ذہن میں مولانا روم کا وہ شعر آ رہا ہے بار بار۔ مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، شاعر مشرق نے مولانا روم کو خطاب کر کے ایک بات کہی تھی، اے شریک مستی خاصان بدر، اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر، میں نہیں سمجھا، بڑا مشکل معاملہ ہے، بندہ سمجھ نہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ دلدل میں ڈوب جائے گا، سمجھ پھر بھی نہیں آئے گا، کوئی اگر چاہے نا میں سمجھ لوں، نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اس میں عافیت کا راستہ یہ کہ باہر ہی رہے، نہ سمجھنے کی کوشش کرے، بہت ساری چیزیں پردے میں رہنے میں ہی خیریت ہو، ان میں سے ایک حدیث قدر، تقدیر کا مسئلہ، یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ بندے کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کی عقل سے کہیں بالا ہے۔ پھر مولانا روم کے شعر نقل کیے، مولانا روم، وہ اشعار کا میں صرف ترجمہ کروں، پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ تقدیر یہ پرندے کے پروں کی طرح ہے، تقدیر پرندے کے پروں کی مانند ہے، جب یہ پر شاہین کو لگتے ہیں تو ان پروں کی مدد سے اڑ کر وہ بادشاہ کے محل کی گنبد تک پہنچ جاتے، اس کی پرواز اتنی اونچی، اس نے اڑان بھری اور سیدھا محل کے اس پر پہنچا، یہی پر جب کوے کو لگے اس سے اڑا اور نیچے جا کر مردے کے اوپر بیٹھا اور گند کھانے لگا، مردار پہ جا کر، بس شاہین کو یہی پر لگے اس کی پرواز اونچی ہو گئی، وہ یہاں سے اڑا محل تک پہنچا، بادشاہ کے قرب میں چلا گیا، اور یہی دو پر جب کوے کو اور گد کو لگے وہ سوائے مردار خوری کی اس کو کچھ بھی حاصل۔ بس تقدیر ایک ایسا مسئلہ ہے، اس کے ذریعے سے جو اونچی اڑان بھر کے اللہ کا انتہائی قرب حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور جو اسی مسئلہ تقدیر کو اگر صحیح زاویے ان راستوں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرے گا، پھر ایسی دور نکل جائے گا، پھر اس کا حال اسی طرح ہو جائے گا جس طرح کوے کا حال، کہ ایک ہی چیز سے ایک نے پرواز حاصل کی اور دوسرا وہ ایسی جگہ پہ چلا گیا جو نامناسب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ہمیں ہر وقت استحضار رکھنا چاہیے، ربکم اور رحیمہ یہ آیت کے خاص اوصاف۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی تربیت کا ایک مظہر ذکر فرما، اور یقین جانی ہم آیت پڑھیں گے تو ذہن ہمارا سمندر اور وہاں جائے گا، لیکن یہ اس صفت کا ظہور ہمارے ساتھ بھی 20 مرتبہ ہوا، خشکی پر بھی ہوا، گھروں میں بھی ہوا، عام حالات میں بھی ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ, جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, مسکم کا معنی جب چھوتی ہے تمہیں, الضر کوئی تکلیف کوئی آفت, فی البحر سمندر میں, کیونکہ ذکر سمندر کا ہو رہا ہے خاص سمندری آفات کا ذکر, طوفان آ گیا یا کوئی اور ایسی کیفیت پیدا ہو گئی اب جان کے لالے پڑ گئے, ظلّ من تدعون سبحان اللہ, ظلّ گم ہو جاتے ہیں, من تدعون جن کو بھی تم پکارتے تھے, کوئی اب کام آنے والا نہیں, اب پکارو جس کو پکارو, وہ نہیں نجات دینے والے. اس زمانے میں بتوں کو پوچھتے تھے, لات عزا منات حبل کی عبادت کرنے, جس کو بھی تم پکارو وہ تمہاری مدد کرنے والے نہیں, سب گم ہو گئے, الا ایا مگر صرف وہی ذات ہے جو باقی, وہی حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی, اس پر نہ کوئی زوال ہے نہ کوئی فنا ہے, نہ اونگ ہے نہ نیند ہے نہ غفلت ہے نہ کمزوری ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ, ہر چیز پر. ایک بہت بڑے بزرگ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ گزرے, بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے, ان کا ایک وظیفہ حزب البحر کے نام سے مشہور. قصہ یہ ہوا تھا کہ وہ حج کے سفر میں تھے, تو ایک موقع پہ اس زمانے کی بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں, بڑے حجاج کا قافلہ تھا, سمندری طوفان آئے بس غرق ہونے کے قریب ہو گئے, یہ اللہ والے تھے, اللہ کی طرف رجوع کیا, بہت دعائیں مانگی, یا اللہ آپ ہی نجات دینے والے ہیں. وہ کیفیت ایسی ہوتی تھی اس زمانے میں, بمبئی سے اگر جہاز چلا ہے تو اگر ہوا موافق ہے تو ہفتے میں پہنچ گیا جدہ کے ساحل پہ, کبھی کبھی دو دو ہفتے, کبھی اس سے بھی زیادہ ٹائم, کبھی ایسا بھی ہوا اکابر بزرگان دین کے واقعات میں کہ جدہ کا ساحل نظر آ رہا ہے لیکن ہوا خلاف ہوئی, دوبارہ ان کو پھر ایک ہفتہ پیچھے لگ, ہوا کے تابع سارا نظر, ایسی کہ مجاہدوں کا سفر ہوتا. تو ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمائی, یہ پڑھو, اللہ کے اسماء ہیں اور بڑی عجیب و غریب دعا ہے. وہ بیدار ہوئے تو ان کو یاد تھی, ان کی کرامت, انہوں نے دعا پڑھنا شروع کی, اللہ نے طوفان ختم کیا, سارا جہاز حجاج وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. وہ جو دعا تھی وہ حزب البحر یعنی سمندر کا وظیفے کے نام سے مشہور, بڑی مجرب اکابر اولیاء اللہ, جہاں کوئی انسان کسی بھی معاملے میں ڈوبنے لگا تو بس اس کا وظیفہ پڑھ, سب اللہ کے نام ہیں اور دعائیں ہیں قرآن کریم کی احادیث کی, اور خاص طور دشمنوں کا خطرہ ہو کسی طرح سے خاص انسان کو کوئی پریشانی, حزب البحر بہت مفید. وہ وظیفہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہو کہ کیا مقام ہے, فرمایا کہ ان جب تمہیں سمندر میں کوئی آفت طوفان پہنچتا ہے, سب غائب ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے, فلما نجاکم الی البر, پھر جب وہ تمہیں نجات عطا فرماتے ہیں خشکی کی طرف, تمہیں بحفاظت طوفانوں سے نکال کر خشکی میں لے آتے ہیں, آرز تم اب تم اعراض کرنے لگتے ہو, اب وہ تمہاری کیفیت ہے. دیکھو انسان کی کیفیت کیا ہوتی, کتنی مرتبہ خود انسان پہ ایسے کبھی مصیبتیں آ جاتی, کبھی بیمار پڑا ہوا, کبھی ہسپتال میں چلا گیا, اب عہد و پیمان کرتا ہے یا اللہ آپ کی بھار میں ٹھیک ہو گیا, اب یوں کروں گا, اب ایسے ہو گیا, اب دوبارہ اس دفعہ خسارے سے بچ گیا تو پھر میں ساری, لیکن جب دوبارہ آ گئی وہ ساری پچھلی حالت بھول گیا, اب پھر اسی کیفیت پہ آ جاتا. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, اور انسان ہے ہی بڑا ناشکرہ, یہ اس کی ناشکری کا بیان. شکر گزار بندہ, ہمیں تو شکر گزار بننا ہے, شکر کی تعلیم کہ جب اللہ نے مصیبت سے نجات عطا فرمائی, بے روزگاری سے روزگار عطا فرمایا, پہلے کچھ نہیں تھا بہت کچھ نصیب فرما دیا, اب باقی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں اس کی شکر گزاری میں صرف ہو گئی, یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت اور فرما برداری. اچھا یہاں اگلی آیات بڑی عجیب اشارے کے ساتھ انسان کو ہدایت عطا فرمائی. ہمیں سمندروں کو کبھی اس طرح سفر نہیں کیا, لیکن ہم قرآن کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہم بھی سوچیں, کبھی انسان کو اللہ کسی خاص بیماری سے خاص مصیبت سے خاص حادثے سے نجات عطا فرمائی، عہد و پیمان. پھر وہ بے باک ہو جاتا ہے، پھر اس کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، نمازیں بھی سب چیزیں ختم، پھر اسی آزاد زندگی اسی طرح. اب یہ شاید سمجھنے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ احوال نہیں آ سکتے. اب دیکھیے قرآن کے احوال، افا امن تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے، این ان کا منع اس بات سے، یخسف بکم کہ دھنسا دیں تمہیں، جانب البر کسی خشکی کی جگہ. اگر اللہ نے تمہیں سمندر سے نجات عطا فرما دی، کیا وہ خشکی میں نہیں پکڑ سکتے؟ دیکھو جی، جب جہاز، ہم اپنی کیفیت دیکھیں، جب ہوائی سفر ہے، جہاز ہے، ہچکولے کھانا لگا، کوئی فضا ایسی نام والے بڑے کلمہ طیبہ لا الہ، یہ چیزیں ہوتی نہیں جی، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب اتر جاتا ہے تو ہم مطمئن ہو گئے. کیا اترنے کے بعد، خشکی کے آنے کے بعد، ہماری اپنی عام گاڑی میں یا عام حالات میں کسی اللہ نہیں پکڑ سکتے؟ اس لیے تم یہ سمندر سے اگر نجات عطا فرما دی تو کیسے بے خوف ہو گئے تم؟ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے، اَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرْ کہ وہ تمہیں دھنسا دیں کسی خشکی میں، اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا اس کے پکڑنے کے اسباب تو ہر جگہ، یا تم پر بھیج دے کوئی طوفان، ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا پھر تم نہ پاؤ کوئی بھی نگہبانی کرنے والا. اللہ تمہیں خشکی میں بھی تو پکڑ سکتے. اَمْ أَمِنْتُمْ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو گئے ہو، کیا انداز ہے جی سمجھانے کا، سبحان اللہ، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے، ان یہ کہ اس بات سے، یعیدکم لوٹا دیں اللہ تمہیں، فی ہی اسی حالت میں، تارتن اخرا دوسری مرتبہ بھی، کیا اللہ دوسری مرتبہ اس حالت میں نہیں لوٹا سکتے، فیرسل علیکم یعنی دوبارہ پھر اللہ تمہیں سمندر میں لے آئے، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا پھر بھیج دے تمہارے اوپر، قَاصِفًا مِنَ الرِّي ہوا کا سخت طوفان، پھر اللہ سمندر میں لائیں وہ لا سکتے، پھر تمہارے اوپر طوفان بھیج دیں، فَيُغْرِقَكُمْ پھر تمہیں غرق کر ڈالیں، بِمَا كَفَرْتُمْ تمہارے اس کفران نعمت کی وجہ سے، ثُمَّ لَا تَجِدُوا پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے، علینا ہمارے بارے میں، بھی طبیعہ کوئی بھی پیروی کرنے والا، پیچھا کرنے والا. اللہ تمہیں اللہ وہاں پھر بھی لا سکتے، پھر اگر اللہ پکڑ لیں سمندر میں، کوئی ہے جی اس کی عدالت میں وہ وکیل کر کے چلا جائے اور جی کسی اور طرف کس سے، جیسے عدالتوں میں ایک جگہ تو دوسری عدالت حاضر، ایسا نہیں ہو سکتا. ثم لا تجدو پھر تم نہیں پاؤ گے، علینا بھی طبیعہ، طبیعہ کہتے ہیں تابع سے، تابع کہتے ہیں پیچھے آنے، پیروی کر، تمہارے مقدمات کی پیروی کرنے والا اللہ کے پاس کوئی نہیں ہوگا. یہ ہے وہ مضمون جو قرآن مجید کی بلاغت ہے. ہمیں اللہ نے اپنے انعامات احسانات، اس لیے یہ بندہ بڑا عاجز ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں، ہمیشہ اپنے مٹی ہونے کا اور خاکی ہونے کا احساس کبھی ختم نہ ہو. جو انسان اپنے خاک اور مٹی اور فنائیت کا احساس رکھتا ہے، اس کو اللہ بڑی بلندیاں نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں، ہماری اصلاح فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد، یا رب کریم یا ارحم الراحمین، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یا اللہ، آپ نے جتنے بھی انعامات ظاہری باطنی فرمائے ہیں، اس پر شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما، اپنے نیک بندوں کی صف میں شامل فرما. یا اللہ، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں اور پیار کرنے والوں کے زمرے میں شامل فرما. یا رب کریم، ان لوگوں کی صف میں شامل فرما جن پر آپ دنیا آخرت میں اپنی رحمتوں اور اپنی کرم نوازیوں کی بارش فرمانے والے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.